Дзень 20 кастрычніка 1968 году увайшоў у гісторыю як асаблівы і знакаміты. Хоць ужо ў наш час мала хто ведае, што незвычайнае здарылася ў гэты дзень. 20 кастрычніка 1968 году бягун з Танзаніі Стэфан Акуары прыняў удзел у алімпійскім марафонскім забегу ў горадзе Мехіка. Не тое, што ён удзельнічаў у спаборніцтве, аказалася незвычайным, а тое, у якім стане ён з'явіўся, каб прабегчы цэлую 40-кіламетравую дыстанцыю. Яшчэ перад спаборніцтвам ён выпадкова ўпаў і параніў нагу. Ужо ён не мог бегаць так хутка, як раней, але ўсё роўна рашыўся на забег, нягледзячы на свой аслаблены стан. Ён быў апошнім, які з яўным болем пераступіў фініш. Калі Акуары дабег да фінішу ў стадыёне, шмат хто з гледзячоў ужо пайшоў дадому, хоць засталіся тыя, якія чакалі з'яўлення Акуары. Нарэшце марафонец убег у зацямнёны стадыён і пераступіў фініш. Пазней нехта запытаўся яго, чаму ён рашыўся ўдзельнічаць у забегу і нават прабегчы цэлую адлегласць, калі яму было больна, на што ён адказаў. «Мая краіна не прыслала мяне ў Мехіку дзеля таго, каб я стартаваў у спаборніцтве, а каб завершыў яго». Мы, хрысціяне, можам браць з гэтай падзеі яўны ўрок, бо наша жыццё з Ісусам Хрыстом у шмат якім прыпадобніваецца на спаборніцтва па бегу. Уверуўшы ў Збавіцеля Хрыста і прыняўшы ягонае дабравесце, мы нібыта выступілі на доўгі і цяжарны забег, і нам трэба яго завершыць. Насуперак усім цяжкасцям і перажываннем нельга спускацца з шляху, трэба бегаць да самага канца. Напэўна, апостол Павел меў гэта на ўвазе, калі пісаў: «Подзвігам добрым я змагаўся, шлях закончыў, веру захаваў, а цяпер рыхтуецца мне вянок праведнасці, які дасць мне Господь, справедлівы суддзя, у дзень той, і не толькі мне, але ўсім, хто палюбілі прышэсце яго». Апостол тут думае пра спаборніцтва, на які ён раней выправіўся і цяпер канчае. Ён шляху не заходзіў, але рашуча дабягаў да самага фінішу і чакаў знагароду ад Господа Бога. Але ён таксама ведаў і прызнаваў, што такі бег патрабуе немала дысцыпліны і намагання ўсягонага боку, бо іншым разам запісаў гэтакія словы: «Хіба не ведаеце вы, што тыя, якія бягуць, не выперадкі? Бягуць усе, але толькі адзін здабывае ўзнагароду. Дык бяжэце так, каб здабыць. Усе падзвіжнікі ўстрымліваюцца ад усяго, тыя, каб атрымаць вянок тленны, а мы нятленны. І таму я бягу не так, як бы марна, б'юся не так, каб толькі махаць кулакамі ў паветры, а ўтаймоўваю і заневольваю цела маё, каб, прапаведуючы іншым, самому не стацца невартым». Гэта праўда, што Стэфан Акуары аказаўся апошнім у забегу, але ён тым не менш выйграў у іншым сэнсе. Нягледзячы на цялесныя пашкоджанні, ён паставіў сабе мэту завершыць забег, што і зрабіў. Тыя, хто чакаў яго ў стадыёне, пацвердзілі і ацанілі ягоны позвіг за сапраўдную перамогу сваімі працяглымі апладысментамі. І так яно можа стацца з намі, калі мы пражывём хрысціянскім жыццём да самага канца, не адступаючы ад Бога Ісуса Хрыста ані ў чым. Як выступіць на хрысціянскі шлях ды закончыць яго? Першае, што трэба рабіць, гэта проста чытаць Біблію. На жаль, многія людзі на Біблію не звяртаюць аніякай увагі. Мы жывём у такі час, калі кожны можа знайсці Біблію і купіць сабе, або пазычыць у сябры. Бог даў нам такую магчымасць, паважаны слухач, і кожны з нас павінен паклапаціцца аб тым, каб знайсці Біблію і ўважліва яе чытаць. Чым больш мы з адкрытым сэрцам чытаем Біблію, тым больш у нашых сэрцах узнікае і ўмацоўваецца вера. Дух Святы пераконвае нас у праўдзівасці, напісанага ў гэтай кнізе. І што ў ёй гаворыцца? Тое, што кожны, хто пакліча імя Господа, уратуецца. Цікава, ад чаго трэба ратавацца? Біблія тлумачыць нам, што кожны з нас парушыў Божыя загады, і Бог насамрэч святы і праведны. Тыя рэчы, якія мы ўчыняем наперакор Божым загадам, называюцца беззаконнямі або грахамі, што і становіцца праблемай паміж намі і Богам. У кнізе прарока Ісаі мы чытаем: «Вось рука Господа не пакарацела, каб ратаваць, і вуха яго не ацяжэла, каб чуць. А беззаконні вашыя зрабілі падзел паміж вамі і Богам вашым, і грахі вашыя адварочваюць аблічча яго ад вас, каб не чуць». Не толькі беззаконні нашы аддзяляюць нас ад Бога, але і могуць прывесці да загубы ад Бога на ўсю вечнасць. Калі мы пры зямным жыцці не звернемся да літасцівага і міласарнага Бога з просьбою дараваць нам грахі, дык яны прывядуць нас да смерці ў тым сэнсе, што мы праведзём вечнасць без Бога ў цемры і адзіноце. Слова Гасподне так і вучыць: «Расплата за грэх – смерць, а дар Божы – жыццё вечнае ў Хрысце Ісусе Господзе нашым». Дзякаваць Богу, што нам не наканавана заставацца ў грахах без прабачэння. Якраз наадварот. Бог хоча, каб кожны звярнуўся да яго з просьбою даравання. Ісус Христос, Сын Божы, аднойчы сказаў, што ён зайшоў на зямлю не дзеля таго, каб паклікаць праведнікаў, а грэшнікаў да пакаяння. Бог гатовы дараваць нам грахі, калі мы прызнаем сябе грэшнікамі перад ім і папросім даравання. Ён жадае, каб кожны звярнуўся да яго з такою просьбаю. На гэты конт апостол Пётр піша: «Не марудзіць Господь з выкананнем абяцання, як некаторыя лічаць гэта марудлівасцю, а доўга трывае нас, не хочучы, каб хто загінуў, а каб усе прыйшлі да каяння». Каяннем мы прымаем першы крок у навароце да Бога і ратаванні ад вынікаў нашага непаслушэнства яму. Каючыся, мы прызнаём сябе грэшнікамі перад Богам, просім у яго даравання грахоў і дапамогу перамагаць свае грэшныя жаданні і памкненні. Акрамя неабходнасці нам пакаяцца, Біблія паведамляе, што мы таксама павінны ўвераваць у Ісуса Хрыста. Як было сказана аднаму чалавеку: «Веруй у Господа Ісуса Хрыста, і ўратуешся ты і ўвесь дом твой». Перш за ўсё гэта значыць, што мы знаёмся з тым, што Біблія паведамляе пра Хрыста, ягонае жыццё, навуку, ахвярную смерць на крыжы і пераможнае ўваскрэсне з мёртвых. Слово Божае паведамляе, што Ісус Хрыстос нарадзіўся як звычайнае дзіця, але ён у сапраўднасці прыйшоў ад Бога і з'яўляецца сынам Бога-творцы. Бог у абліччы свайго сына уцялесніўся, стаўшыся падобным да нас, людзей. Ён вучыў нас, як нам трэба жыць, будучы тут на зямлі. Ён не ўчыніў аніводнага грэху і памёр, як тая прачыстая ахвяра за нас, грэшнікаў. Біблія вучыць, што і ім пралітая кроў ачышчае нас ад грахоў, калі мы каемся і веруем у ягоную ахвярную за наш смерць. Нам трэба ўвераваць у яго як свайго асабіста збавіцеля і Господа, ўладара. Апостол Павел напісаў: «Калі вуснамі тваімі будзеш вызнаваць Ісуса за Господа і сэрцам тваім верыць, што Бог уваскрэсіў яго з мёртвых, ты выратуешся, бо сэрцам верыць дзеля праведнасці, а вуснамі вызнаюць на збаўленне». Але ў дадатак да гэтага патрабуецца і знак нашага ўвяравання, менавіта святое воднае хрышчэнне. У дзень Пяцідзясятніцы, калі Дух Святы надышоў і напоўніў сэрцы першых апосталаў і тых, хто быў з імі, апостол Пётр сказаў астатнім, якія прысутнічалі, што ім трэба зрабіць, каб выправіць свой погляд на Ісуса Хрыста і ягоную ролю ў справе чалавечага збаўлення: «Пакайцеся, і хай ахрысціцца кожны з вас у імя Ісуса Хрыста на дараванне грахоў, і атрымайце дар Святога Духа». Ягоныя словы датычацца і нас, людзей 21-га стагоддзя. Прыняццем хрышчэння мы сведчым, што пакаяліся ды ўверавалі ў Ісуса Хрыста, і ў выніку ўсяго таго нам абяцаецца дар Духа Святога, без якога ніхто з нас не мог бы жыць паспяховым хрысціянскім жыццём. Вось гэтага пачынаецца хрысціянскае жыццё. А што пасля? Пасля вернік павінен узрастаць у духовным жыцці, у сваіх адносінах з Богам і Хрыстом, што і павінна праяўляцца ў ягоным характары і паводзінах, бо, як сказана апостолам Павлам, дык вось хто ў Хрысце, той новае стварэнне, старажытнае мінула, цяпер усё новае. Для таго, хто навернуўся да Хрыста, усё становіцца новым, што значыць, ён стараецца жыць для славы Божай, згодна з навукай Хрыстовай. Апостол Павел піша гэтак пра новае жыццё верніка. Бо з'явілася мілата Божая, ратавальная ўсім людзям, якая вучыць нас, каб мы, адкінуўшы бязбожнасць і зямныя пахацінствы, цнатліва, праведна і пабожна жылі ў гэтым веку. Гэта не значыць, што вернік перастае грашыць, бо застаецца чалавекам, але ён ужо будзе вызнаваць свае грахі, імкнуцца да святога спосабу жыцця згодна з Божымі загадамі і воляй. Гэта адбываецца, калі ён чытае Біблію, у якой адкрываецца Божая воля і навука аб тым, як яму жыць на зямлі. Вернік мусіць рэгулярна чытаць Біблію і маліцца. Ён таксама павінен адведваць багаслужбы, дзе прапаведуецца змест Біблії, і дзе іншыя вернікі збіраюцца, каб падбадзёрваць адзін аднаго і маліцца адзін за аднаго. Гэтым чынам ён будзе спрыяць свайму духовнаму росту і развіццю. Гэты працэс працягваецца да таго моманту, калі вернік пакідае зямное жыццё. У апошняй кнізе Біблії «Адкрыццё» мы чытаем слова ім: «Будь верны да смерці, і дам табе вянок жыцця». Што значыць? Трэба заставацца верным Богу і жыць паводле ягонага слова да самой смерці. Паважаны слухач, як той Стэфан Акуары, кожны, хто выступае на шлях біблійнага хрысціянства, мусіць не толькі стартаваць, а завершыць забег. Пакуль мы тут на зямлі, нам трэба жыць па-божаму, узрастаць у хрысціянскай духоўнасці, чытаць Слово Божае, Біблію, выконваць ейныя патрабаванні і ва ўсім гэтым спадзявацца на сілу Духа Святога. Ці мы застанёмся вернымі Богу да канца? Вось гэта залежыць ад кожнага з нас паасобку. Будзьмо шукаць Бога і жыць згодна з ягоным словам.